la Melide, a Radio do Instituto. Nacín joven todo alento, sete estrelas me agardaban. Era noite, lúa clara e atope a tua mirada. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it, oh. The past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make. Grandes e pequenos relatos. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Grandes e pequenos relatos. Un programa radiofónico dispuesto a divulgar a literatura local. Dark turning tides to gold, and we'll dream impossible. Grandes e pequenos relatos, un espazo do alumnado do IES de Melide. And we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly. Agora presentamos o relato. Cando eu era rapaz de Castelao, cando eu era rapaz, chegou Ramón Carballo. Viña con chaqueta de Tarazona forrada de baeta vermella e unha gorra con visera de carei, como veños que van a navegar. Tamén traía o peito tatuado, que ben lle mirei e un pásaro cunha carta no peteiro e o seu nome debaixo. Lembro-me que Ramón Carballo foi a Buenos Aires e volveu sen cartos. Logo foi a Habana e non trouxe diñeiro. Despois foi a Nueva York e volveu tan pobre como fora. Ramón Carballo aínda foi a non se sabe onde e non volveu máis. E aquí cumpría escribir unha novela. Pero eu son home de ben e non devo contar o que non sei. Pero novela aína. Mr. Lavalette gana o seu pan vendendo restos humanos. Mr. Lavalette é un home arrepiante, ollos roxos de vidro, cabelos mortos de peluca bella, regos secos de suor luxado na testa, friaxe de éter nas mans e nos beizos a sustancia de moitos venenos. Este home vive no terceiro piso dunha rúa estreita de París. Un día chamei aos cotelos á porta e entrei, unha sala chea de osos humanos, algúns aínda frescos, compoñía o comercio, para médicos. Na sala de curiostés, para cosmopolitas, había moitas cousas, un feto momificado, ollándose ao umbigo, unha cabeira de gorila coa súa cresta de casco guerreiro, a pelexa da cabeza dun chino para ser colocada nunha armadura de escaiola. Cando Mr. Lavalette soupo que era o pintor, amostroume unha gran colección de coiros humanos tatuados e curtidos para facer petacas, carteiras. Un dos coiros era do peito dun home, representando un paxaro cunha carta no peito, e debaixo do deseño campaba este nome, Ramón Carballo. Escoitaste o relato cando eu era rapaz, Castelao. Nas voces, José Antonio Ferraces, Adrián Mecías, Martín Fisteus, Ayugo Urari e Adrián Casal, con Adrián Carmaga no control. I am stretched on your grave and will lie there forever with your hands held in mine. I'd be sure we'd not. Hola, son Marco Chavarría, escoita Fala Melide, a Radio Natural. My apple tree, my brightness, 'tis time we were together.